Det kommer hit en kväll med ditt mod och din eld och förändrar allt i ett slag. Öknar börjar gro, stormar stillas till ro, nattens timmar blir till dag. Visst tog det tid för dig att hitta hit, men stjärnorna de löst din väg. Skön är vedernas tysta sång som bor i dina steg. Så lätt och så självklart, så enkelt och underbart, så förunderligt helt normalt. Att älskas utav dig, ingen påfylld förväntan, bara helt och skottfri längtan, som en möjlighet ur livets hand. Är du för mig? Inget förut, inget sen, inget bort, inget hem. Vi möts i nuet där vi är. Svårt att vila i ett kaos och slå av från play till paus, men självtillit och styrka bär. Visst tog det tid för dig att hitta hit, när stjärnorna de löst din väg. Vedernas tysta sång som bor i dina steg. Så lätt och så självklart, så enkelt och underbart, så förunderligt helt normalt. Att älskas utav dig, ingen kraftfylld förväntan, bara helt och skottfri längtan, som en möjlighet ur livets hand. Är du för mig? Vart leder vägen som vi nu går? Längre in i något eller ut? Kanske vägen för ett mål inte menar att andras slut. När vi varandra ger berör så många fler, så vi ser universums lag. Inga löften, ingen ring, vi tar stöd mot ingenting och älskar mer för var dag. Visst tog det tid för dig att hitta hit, när stjärnorna de löst din väg. Och skön är vedernas tysta sång som bor i dina steg. Så lätt och så självklart, så enkelt, så underbart, så föränderligt helt normalt. Som en möjlighet i livets hand.